патріотичною, а не примусовою працею. Громадяни, якщо ви готові енергійно і постійно працювати на себе і на Україну, президент зобов'язаний забезпечити робочі місця і справедливу систему оплати праці. В таких умовах гарантується високий добробут і здійснюються всі переваги українського суспільно-державного устрою. Україно, якщо ти хочеш бути сильною, багатою і шанованою у світі, будь об'єднаною. Президент, хто б він не був за політичною орієнтацією, найбільше користі принесе лише тоді, коли спиратиметься на об'єднану Україну. У сферу об'єднавчих процесів входить і проблема об'єднання православних конфесій в одну помісну православну церкву України. Ми віримо в одного Бога, але цим іменем не об'єднані. Навпаки, цим іменем ми роз'єднані. Це є дикунський стан суспільства. Роз'єднаність віри – це роз'єднаність душ. Роз'єднані душі ніколи до злагоди не дійдуть. Перебуваючи в конфесійних протистояннях, ми неминуче маємо політичні, регіональні, ідеологічні протистояння. Якщо нас не об'єднує Бог, то хто це може зробити? Це можуть зробити президент і український народ. Нам потрібне реальне, творче, конструктивне об'єднання на основі українського патріотизму. Ми звертаємося до Бога по допомогу, по благословення, але всі ми повинні знати – доля України вирішується на землі, нами. Бог не робить того, що мусить зробити сам громадянин, сам народ, сама держава. Бог допомагає тільки тим, хто в поті чола творить своє життя. За нас ніхто нічого не зробить. Волею Божою тобі, мій народе, віддана доля України. Зробімо цю долю кращою. Третьою моєю метою на посаді президента України є утвердити на високому рівні моральність людини, мораль нації, мораль держави. Суспільна, громадська, політична, побутова, особистісна поведінка людини, гурту людей, класів, політичних і громадських організацій мають велике не лише приватне, групове, професійне, а й державне значення. Щоб навести лад у державі, треба для цього перш за все мати лад у наших головах, у наших душах, у нашій свідомості. Народ, нація без почуття власної гідності, високої моральної поведінки приречені бути вічними рабами. Ми були рабами досить довго. Довше, ніж це викликалося об'єктивними обставинами. Я хочу, щоб тепер український народ постав перед світом як високоморальний народ, як вільна конструктивна нація. Шануй батьків своїх, шануй дітей своїх, шануй родичів своїх, шануй землю свою, шануй народ свій, шануй віковічні звичаї, традиції, обряди, шануй державу свою. Без морального піднесення, без великого бажання зробити своє життя чистішим, чеснішим, світлішим, нічого доброго в самовдосконаленні ми не зуміємо зробити. А зробити треба. Високоморальна людина ніколи не стане злодієм. Високоморальна людина є дорогоцінним скарбом держави Україна. звертаюся до кожного громадянина України –